ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? 16वां भाग। क्या मनुष्य कभी भी कोई भूकंप पैदा कर पाया है? शायद 1978 में ईरान के मध्य भाग में एक भारी भूकंप आया, उसमें 25,000 लोग मरे और तबस नाम का शहर पूरी तरह नष्ट हो गया। ईरान के इस भूकंप के 36 घंटे पहले सिस्मोलॉजिस्ट्स ने को साइबेरिया में एक भीषण विस्फोट की जानकारी मिली। साइबेरिया ईरान में आए भूकंप के एपिसेंटर से 1,500 मील की दूरी पर है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि साइबेरिया का विस्फोट असल में रूस द्वारा एक गुप्त एटम बम का परीक्षण था। परीक्षण इतना शक्तिशाली था कि शायद उसके कारण ही ईरान का भूकंप आया हो। किस देश में सबसे विनाशकारी भूकंप आते हैं? चीन में 1556 में वहां के शांजी प्रांत में एक प्रलयकारी भूकंप आया, जिसमें 3 घंटे से कम समय में 830,000 लोगों की मौत हो गई। इसे इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंप माना जाता है। दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप भी चीन में ही आया। 28 जुलाई 1976 को वहाँ रिक्टर स्केल पर 8.2 तीव्रता का भूकंप आया। चीन की सरकार के अनुसार इस भूकंप में 240,000 लोग मरे और 5,00,000 लोग घायल हुए, पर यह आंकड़े इससे कहीं अधिक हो सकते हैं। किस भूकंप ने अमेरिका में सबसे अधिक तबाही मचाई? उस भूकंप ने जो सैन फ्रांसिस्को में 18 अप्रैल 1906 को आया, इस भूकंप से सैन फ्रांसिस्को लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया। इसमें कम से कम 3,000 लोगों की जान गई। शहर में जगह जगह आग भड़की, जिससे करीब 28 लकड़ी के मकान जलकर राख हो गए। आग 3 दिन तक जलती रही, क्योंकि पानी के सभी पाइप फट गए थे और आग बुझाने के लिए एक बूंद भी पानी उपलब्ध ना था। भूकंप के दौरान एक गाय मुंह के बल जमीन में अचानक बनी एक दरार में गिर गई। जल्द ही दरार बंद हो गई और गाय की केवल पूंछ ही बाहर लटकी हुई बची। कैलिफोर्निया में भीषण भूकंप कितनी बार आते हैं? लगभग 18 सालों में एक बार, परंतु उनके आने की गति अब बढ़ रही है। पिछले 20 सालों में भारी भूकंप फरवरी 1971, अक्टूबर 1979, जून 1992, जनवरी 1994 और 2 भूकंप दिसंबर 1998 में आए हैं। सैन फ्रांसिस्को में आखिरी भूकंप रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता का अक्टूबर 1979 को आया था। उसमें 67 लोग मरे, 3,000 घायल हुए और 1,00,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा या पूरी तरह नष्ट हुई। उससे 30 फीट लंबा बेब्रिज पुल का एक हिस्सा भी टूट गया। इन सब भूकंपों के बावजूद सैन एंड्रीज फॉल्ट पर अभी भी भीषण दबाव है, बड़ा भयानक भूकंप कभी भी आ सकता है।